analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 lat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Systemy infrastruktury krytycznej w Polsce działają płynnie. Służby monitorują sytuację w związku z globalną awarią Microsoftu. Z całego świata docierają informacje o utrudnieniach na lotniskach i w transporcie kolejowym. Sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w Berlinie, Warszawie i Krakowie. W serwisie też narkotykowi dilerzy, którzy paczki wysyłali kurierem. Policjanci zabezpieczyli 40 kg substancji psychoaktywnych o czarnorynkowej wartości około 2 milionów złotych. Systemy infrastruktury krytycznej w Polsce działają płynnie. Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo monitorują globalną awarię systemów Microsoftu. Jesteśmy w kontakcie z korporacją, przekazał Polskiemu Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo są w kontakcie z korporacją. W Polsce zgłoszenia dotyczące problemów z systemami Microsoftu pojawiają się, ale nie mają one wpływu na globalne funkcjonowanie infrastruktury w Polsce. Z całego świata docierają informacje o utrudnieniach na lotniskach i w transporcie kolejowym. Problemy są m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Turcji, Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Norwegii i Indiach. Odwoływane lub opóźnione są loty. Problemy dotyczą także dostępu do bankowości w niektórych krajach i działalności mediów. Brytyjska telewizja Sky News musiała na pewien czas zawiesić nadawanie. Problem nie dotyczy Warszawy, mówi rzeczniczka warszawskiego lotniska Chopina Anna Dermont. U nas systemy działają bez zakłóceń, poprawnie. To jest awaria u jednej linii lotniczej, która będzie odprawiała pasażerów pewnie ręcznie, bo taka jest informacja. I za chwilę będzie oficjalny komunikat, który my też na prośbę tej linii lotniczej do ich pasażerów przekażemy. Nie działa automatyczny system odpraw niektórych przewoźników na lotnisku w Krakowie. Nie ma jednak ryzyka, że samoloty nie będą odlatywały. Jak informują służby prasowe Kraków Airport, pracownicy przeszli na manualne, ręczne odprawianie lotów. W Balicach trwa analiza skutków awarii. Wiadomo tylko, że po stronie lotniska nie da się jej usunąć, bo usterka ma zasięg globalny. Niektóre z samolotów mogą mieć niewielkie opóźnienia. Jednocześnie sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto śledzić komunikaty wydawane przez krakowski port lotniczy. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Awaria dotknęła poznańskie lotnisko Ławica. Były problemy z odprawą pasażerów, ale jak informuje rzecznik portu Błażej Patryn, natychmiast włączony został system awaryjny i odprawa jest możliwa. Na Ławicy nie przewidujemy większych utrudnień związanych z tą awarią systemu, natomiast są pewne przekierowania z innych lotnisk zagranicznych, natomiast nie jest to duża ilość przekierowań. Spływają do nas pytania. Są poważne utrudnienia na lotnisku w Berlinie. Wstrzymane były starty i lądowania, które powoli wracają, ale są duże opóźnienia. Od rana samoloty nie startowały i nie lądowały. Teraz ruch rzeczywiście wraca, ale powoli, ponieważ wydłużyły się kontrole i odprawy. Powodem jest globalna usterka informatyczna, która dotknęła wiele lotnisk na świecie. W Berlinie wygląda na to, że w przypadku kontroli lotów udało się już przywrócić sprawność systemu. Na lotnisku wciąż występują jednak utrudnienia. Służby portu lotniczego nie ogłosiły jeszcze oficjalnie końca problemów i informują o opóźnieniach. Adam Górczewski, Polskie Radio. Rząd w Australii zwołał pilne posiedzenie w związku z globalną awarią systemów. Wołodymyr Zełenski jako pierwszy zagraniczny przywódca od 27 lat weźmie udział w posiedzeniu brytyjskiego rządu. Ma przedstawić Radzie Ministrów Wielkiej Brytanii informacje o sytuacji na froncie. Wcześniej prezydent Ukrainy będzie pierwszym zagranicznym gościem, który odwiedzi nowego brytyjskiego premiera Keira Starmera na Downing Street. Komentując kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych i ewentualną wygraną Donalda Trumpa, Zełenski powiedział w wywiadzie dla BBC, że jest gotów współpracować z każdym, kto sprawuje władzę w Białym Domu. 40 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych zabezpieczyli lubelscy policjanci. To amfetamina i klefedron. Zatrzymano 3 osoby, mówi rzecznik komendanta policji w Lublinie Andrzej Fiołek. Działania policjantów Wydziału Narkotykowego z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie doprowadziły do ujawnienia magazynu, w którym przechowywane były narkotyki i szykowane do wysyłki na terenie całego kraju za pomocą firm kurierskich.

I chyba po prostu nie mógł wybrać lepiej, bo znakomicie się ze sobą łączą w tym utworze. Little Sims zresztą równie charakterystyczny, co sam Sampa. To też prawda. Jest w sumie taki znak jakości trochę hip-hopowej, tej zwłaszcza kojarzonej z tym nowym hip-hopem z Wysp Brytyjskich, którego absolutną królową jest obecnie. Little Sims właśnie. No a my z Wielkiej Brytanii teraz przenosimy się do Nowej Zelandii, bo stamtąd pochodzi pani, która teraz nam zaśpiewa. To Kimbra z nowym utworem Demi God. Yeah, fine, give me that, take that, not a jigger, so flip it up, put a milli up, not a divvy up, do me up, like tiptoes and a tippy top. Hate myself, I ain't flawed, that's a step nine. Bang my head on the wall till it gets off. Those aim is all pain, now I'm chipped off. No propane, blow the whole thing lift off. I'm lit as fuck when I erupt, don't interrupt, I interrupt and interrupt. I'm making dumb, I'm freaking every record, break the rule of thumb, so they be silent, that's the true news. I come to rule, it's cute away, at least a cubic till my soul is bloody, motherfucker, loop, but some of flips, I'm probably like I'm from Jerusalem, I'm juice, I'm plumbing, I'm some ice. Super drunk, I guess I'm traumatized. Maybe it was none the wise. Just wanna monitor my size. Everybody else just wanna monetize. I am not surprised. I'd just rather add another vice. I really do not want advice. If you like it once, you probably love it twice. But that's a different story for another night, yeah. I use my truth, I use my youth, I'm away. I use my truth, I got my truth in Demi God to Kimbra i Satire, bo tutaj także gościnny udział rapera. A my teraz ruszamy w drogę do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. 18 minut po godzinie 11:00 z nami powinien być już połączony, właśnie będący w drodze cały czas, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja już jestem na miejscu w Paryżu. Wczoraj po południu dotarliśmy, także... Ale dziękuję wam za Kimbrę, bo byłem na jej koncercie w Trójce kilka ładnych lat temu i to było przeżycie naprawdę nie lada, muszę powiedzieć. No i tych przeżyć teraz będziesz miał przynajmniej kilka w nadchodzących dniach, tygodniach. No co prawda jeszcze parę dni zostało do rozpoczęcia oficjalnego igrzysk, 7 dni dokładnie. No ale już się tam chyba coś dzieje, nie? Zwiedzanie Paryża chyba teraz cię czeka. No takie zwiedzanie w ograniczonym stopniu, bo to jednak praca, ale no i jeszcze jedna sprawa, no że to miasto jest mocno pozamykane, bo dzieje się wokół dużo, wczoraj atak na policjanta, nożownika, dzisiaj też jakiś skinhead zatrzymany z jakiejś radykalnej organizacji, więc to jest wszystko takie, no niestety będą to igrzyska, które będą związane z bardzo dużymi będziemy obcować cały czas ze środkami bezpieczeństwa. Dzisiaj też historia tych pozawieszanych lotów, bo ataki hakerskie na linie lotnicze, na oprogramowanie, więc nie będzie to pod każdym względem na pewno przyjemne, ale ja zamierzam się skupić na igrzyskach, na sporcie, to jest najważniejsze. Szczególnie, że Polacy zadebiutowali w Paryżu równo 100 lat temu, podczas igrzysk 1924 roku. Z przyczyn wojennych musieliśmy odpuścić igrzyska w Antwerpii 4 lata wcześniej, ale właśnie w Paryżu nasi sportowcy pojawili się, to jeszcze bardzo mocno w oparach takiej prowizorki gospodarczej w naszym kraju, przy minimalnym zaangażowaniu kosztów, ale jakby nie było, te sporty, w których zdobyliśmy wtedy medale, czyli jeździectwo i kolarstwo torowe, stanęły na wysokości zadania. I to, co ciekawe, wszystko, jeśli chodzi o nasz dorobek olimpijski wówczas, wszystko wydarzyło się ostatniego dnia igrzysk, chwilę przed zakończeniem. Najpierw srebrne medale wywalczyli kolarze w wyścigu drużynowym na 4 kilometry. Byli to Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk. Wyścig drużynowy na 4 kilometry. Torowcy, co ciekawe, w finale przegrali znacznie z Włochami, ale w półfinale wygrali z kolei z Francuzami. A ktoś, kto śledzi chociażby obecnie Tour de France, to wie, jakie we Francji jest szaleństwo na punkcie kolarstwa, jak popularnym i ważnym jest to sport, więc tym większa chwała naszym kolarzom. Miejmy nadzieję, że torowcy w tym roku również w jakiś sposób znajdą się na podium. Mamy kilku naprawdę bardzo mocnych zawodników. Równolegle odbywał się konkurs jeździecki, aczkolwiek ten przesądzający przejazd o medalu Adama Królikiewicza, porucznika Adama Królikiewicza na koniu Picador. To był konkurs skoków. To, co piękne, to właśnie te ułańskie tradycje i siła polskiego jeździectwa. 4 lata później polscy jeźdźcy w Amsterdamie zdobyli 2 medale w WKKW i też drużynowo i w konkursie skoków. Potem w Los Angeles nie wystartowali, ze względów finansowych po prostu Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie było stać na wysłanie koni na zachód Ameryki Północnej, więc tam jeźdźców nie było, ale w Berlinie udowodnili, że to nie był przypadek, zarówno w Paryżu, jak i w Amsterdamie. A więc te 2 pierwsze medale dla Polaków to kolarze, jeździec, wielka sprawa. A dziś, bo coś tu mam jeszcze plan podziałać oczywiście, dziś jeszcze w ramach akcji Jazda do Paryża zamierzam odwiedzić Dom Polski. To taka forma, w cudzysłowie, expo, takie okno na świat Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tam będzie się działo bardzo dużo i z takich kwestii kulturalnych, propagujących Polskę, ale też wszyscy medaliści, wszyscy nasi sportowcy będą się przewijać przez Dom Polski, tak aby udzielać wywiadów, tak aby się pokazywać. Zamierzam odwiedzić to miejsce, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. 7 dni do oficjalnego rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 rok i mamy nadzieję, że będzie wiele powodów do tego, żeby się cieszyć. Mamy nadzieję, że będziesz cały czas nam o tym opowiadał na bieżąco, Darku. Dziękujemy ci bardzo. Taki jest plan. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota. Producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Mówił do Państwa Dariusz Urbanowicz, a my wracamy do muzyki i do nowości. Lava La Rue, Kuko i Better. Funkowo będzie przez moment. And I know you better. Bardzo słonecznie w nowym utworze Lava La Rue i Kuko na antenie Trójki. To Nowe w Piątek, przypominamy, czyli te nowości, które ukazały się przede wszystkim dziś, ale oczywiście od czasu do czasu sięgamy też po te z ubiegłego tygodnia. No to teraz przenosimy się ponownie do sceny polskiej. Tak jest, chociaż brzmiącej trochę niepolsko, bym powiedziała nawet afrobitowo. Zresztą za moment usłyszą Państwo sami. Pędowski i Walkman. Afrobitowe brzmienie w wykonaniu jednego z najbardziej rozpoznawalnych chyba basistów w Polsce, Pędowskiego. Miał nie przeklinać przy swoich dzieciach. Co z tego wyszło? Nie wiemy, ale bardzo dobry utwór. I nie wiem, dlaczego zatytułowany Walkman. Jakoś tak mi się to nie zgrywa z całością, ale i tak jestem bardzo jakby zauroczona w ogóle całym brzmieniem tego utworu. Może właśnie o to chodzi, żebyś teraz się zastanawiała i żebyś wracała do niego i poszukiwała tego Walkmana gdzieś tam, czy w tekście, czy nawet w brzmieniu być może. No to Pędowski oczywiście narzucił pewien klimat, bo też Pędowski Cuban Squad występuje regularnie i to są te klimaty, do których zawsze go ciągnęło. No ale my, pozostając przy tej muzyce żwawej zdecydowanie, teraz znowu za granicę się wybieramy i bardziej gitarowo się zrobi przez najbliższe kilka minut na antenie Trójki. To J.J. Wild z nowym utworem zatytułowanym Options. Didn't want your number, but you're coming on strong in the back of the bar like you're gonna take me under. Ex-lover, so upset 'cause I found myself another, and it's too light out for me to cry about. All the other girls that you want, you should call her. Sun's coming up, going home, I'm a goner. Options, yeah, I got a lot. Say blowing me up, just another way I get by filling my cup. Don't hate me, 'cause I keep them all hanging, fishing in the sea, and I throw them right back in. I throw them right back in. Options, yeah, I got a lot of them. Now what I want, leave the drama at home. I'm okay on my own, better off even though Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lato 2000, ile śpije zimny cydr. Straszny po nim był ten kas, ale nie ten cielesny krzyczą, nie płacz ty piara, miesza mi w głowie pierwszy raz. W spodniach serce, które chyba zawsze tam zostanie, bo nigdy nie zakocham się, gdzie mam serce i gdzie mózg. Nie ma w moim ciele miejsca już na uczucie, co zwala z nóg, więc ja średnio częściej pod Nigdy nie zakocham się. Bardzo poważna deklaracja od Ofelii. Najnowszy jej utwór, taki bardzo balladowy, chociaż zakończenie mocno gitarowe. My tutaj przed anteną rozmawialiśmy, że takie określenie jak dołożyła do pieca na koniec tutaj bardzo pasuje, chociaż niekoniecznie warte używania, ale no tak, tak, tak. No trochę dodała do pieca energii pod koniec. No zdecydowanie tak. Ofelia lubi mieszać najróżniejsze klimaty, co też udowodniła występując jakiś czas temu w nowym utworze Noży. Mhm. To też był taki utwór, który zaczynał się znacznie spokojniej niż kończył. Później też dużo gitar i tego typu klimatów, więc myślę, że na fali trochę tego brzmienia, które wtedy zaproponowali wspólnie, Ofelia powróciła z tym utworem. No a my pozostajemy, zdaje się, w muzyce polskiej. No i teraz cały czas odrobinę spokojniej niż wcześniej, ale zdecydowanie warte polecenia utwory mamy jeszcze dla Państwa przygotowane, w tym właśnie ten. Świeżutka płyta przy okazji, zespołu Zachwyt i piosenka o bardzo ładnym tytule, bo to po prostu... I o bardzo ładnym kocie może. Tak, piosenka o kocie. Wczorajsza płytowa premiera, album Wolniej zespołu Zachwyt, a to była piosenka o kocie. Jaki masz piękny podkład teraz. No tak, doskonale się mówi właśnie w takim towarzystwie. Pytanie o jakim kocie? No tego nie wiadomo. Tak jak słucham, to bardziej bym powiedziała, że Bonifacy. Pamiętasz w ogóle? Myślisz, no pewnie, że tak. No dobrze. Myślisz, no słuch. Czy aż taki młody nie jesteś? No nie aż tak, nie aż tak. Nie było tam nigdzie Hator, co prawda, to a propos innego jeszcze kota w tym utworze, ale piosenka o kocie to była na pewno. Zachwyt za nami, w zasadzie jeszcze cały czas z nami w tle wybrzmiewa, ale teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, żeby sięgnąć po płytę, która ukazała się dziś. Płytę zatytułowaną I Love You So Effing Much, żeby cenzuralnie to wybrzmiało. Glass Animals proponują taki album i z niego wyciągamy dziś nagranie zatytułowane Show Pony. Begin at the beginning, you met in New York City. Was sitting like a prince on the stairs of his old building. And he kissed you, you were finished. 2 months in a minute. Married at a desk in a sundress with a witness. Had a honeymoon in Texas, went to Little Venice. Told him with your eyes, now you're crying in the clinic. And we pile into the Plymouth, haircuts in the kitchen. He always fell asleep just before the movie finished. But you don't, baby, you're alone. Echoes in your head, pressing to the floor. No, when's it gonna end? Maybe when you're dead. Maybe you're a fool, but he loved you when he loved you in a t-shirt. All the memories inside your cars. Now you're coming back to show us that girl. So roll those credits, cause the sequel's gonna hurt. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i Klawo. Jak zawsze zresztą. To jest skład, który po prostu się świetnie bawi muzyką, a szczególnie dobrze wypada na koncertach, bo proszę sobie wyobrazić, jak studyjnie to brzmi tak dobrze, to co dopiero właśnie na żywo. Oni naprawdę potrafią tam mocno eksperymentować ze swoim brzmieniem. Zespół Klawo, raz jeszcze przypominam, i Ballhead to za nami. A teraz artysta, który ostatnimi czasy robi się coraz bardziej popularny, to za sprawą największego przeboju, który jakiś czas temu opublikował, a w tym utworze, czyli So Stunning, w jego nowym nagraniu, zabiera nas trochę nawet w świat noizu. Face the truth. Why is my baby blue? So Stunning to Artemas prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które oczywiście zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. My nazywamy się Maciej Jankowski i Justyna Grabasz. Dziękujemy serdecznie za dziś, a na zakończenie wspaniała Alice Fibilu, The World Above. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację.